utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek skomentował dzisiejsze zmiany w Radzie Ministrów. Jak mówił Jarosław Kaczyński, jako wicepremier ma koordynować pracę poszczególnych resortów na forum rządowym. Po wielu tygodniach negocjacji uzgodniono nowy pakiet sankcji wobec Rosji. Ustalono w nim część postulatów Polski. Uwaga na burzę. Synoptycy nie wykluczają występowania trąb powietrznych. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że powrót do rządu prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego to wzmocnienie Rady Ministrów. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, w południe prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w rządzie, do którego w randze wicepremiera wrócił Jarosław Kaczyński. Będzie on jedynym wicepremierem. Rezygnację z funkcji wicepremierów złożyli dotychczasowi zastępcy Mateusza Morawieckiego. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Rafał Bochenek zwrócił uwagę, że prezes Jarosław Kaczyński jako wicepremier ma skoordynować pracę poszczególnych resortów na forum rządowym. Jest na pewno wzmocnieniem dla polskiego rządu, jest liderem naszego obozu politycznego. Uporządkowane zostały sprawy w partii, mamy sztab, mamy już nakreśloną strategię na najbliższe wybory. W związku z tym teraz czas przystąpić tutaj do koordynacji i pracy na szczeblu rządowym. Jarosław Kaczyński zasiadał już w rządzie Mateusza Morawieckiego, był wicepremierem, pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Część postulatów Polski została uwzględniona w 11. pakiecie sankcji wobec Rosji, powiedział w Brukseli ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Dziś dyplomaci unijnych państw wstępnie uzgodnili kolejne restrykcje. Procedury mają być sfinalizowane do piątku. Ambasador powiedział, że wśród ponad 70 osób i firm, które zostaną objęte sankcjami, są te odpowiedzialne za porywanie ukraińskich dzieci i wywożenie ich na przymusowe adopcje do Rosji, a był to jeden z polskich postulatów. Ponadto jest polski postulat dotyczący m.in. nałożenia sankcji na północny odcinek ropociągu Przyjaźń. Są tam polskie postulaty dotyczące rozszerzenia, uszczelnienia transportu lądowego poprzez zakaz wjazdu dla rosyjskich przyczep do ciężarówek. Są tam elementy, które faktycznie otworzą możliwość stosowania tak zwanych sankcji wtórnych na te podmioty, które systemowo wspierają omijanie systemu sankcyjnego. Nie oceniam negatywnie tego pakietu. Myślę, że tam jest cały szereg bardzo potrzebnych rozwiązań, co nie oznacza, że jest to ostatni pakiet sankcyjny. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś powiedział, że jest już przygotowany kolejny pakiet sankcji. Polska będzie ponownie zabiegać m.in. o embargo na rosyjskie diamenty, a także rosyjski sektor nuklearny. Główny podejrzany w sprawie śmierci 27-letniej Polki na KOS został tymczasowo aresztowany po kilkugodzinnym przesłuchaniu w sądzie w towarzystwie adwokata. 32-letni mężczyzna z Bangladeszu nie przyznaje się do winy. Zamordowana na KOS Polka zaginęła w poniedziałek 12 czerwca. Pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały o znalezieniu jej ciała. Na miejscu na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry pracuje dwóch prokuratorów z Polski. Jak podał MSZ, konsul w Atenach jest w stałym kontakcie z miejscową policją oraz z rodziną zmarłej. We wszystkich województwach spodziewane są silne burze. Nie dotrą one jedynie na krańce wschodniej Polski. Meteorolodzy nie wykluczają występowania trąb powietrznych. Więcej o tym Marta Szulborska. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obejmują Polskę zachodnią i częściowo centralną. To na tych obszarach spodziewane są najgwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne, mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Burzą będzie towarzyszył intensywny opad deszczu, miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy, silne porywy wiatru od 70 do nawet 90 km na godzinę. Możliwy jest grad, ale uwaga, warunki, które będą dzisiaj w kraju, mogą powodować, że mogą tworzyć się lejki trąb powietrznych. Nieco słabsze burze spodziewane są na wschodzie kraju. Ostrzeżenia będą obowiązywały najpóźniej do drugiej w nocy. Meteorolodzy radzą, aby w taką pogodę zostać w domu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Południowo-koreańskie konsorcjum podpisało umowę ze spółką Centralny Port Komunikacyjny na zaprojektowanie linii kolei dużych prędkości między Katowicami a granicą polsko-czeską. Ten 70-kilometrowy odcinek to jeden z kluczowych fragmentów linii kolejowych budowanych w Polsce, mówi rzecznik CPK Konrad Majszyk. To jest bardzo ważna inwestycja kolejowa, oczywiście dla Śląska, ale też element, patrząc szerzej, europejskiej sieci transportowej TNT, czyli łącznik Katowic, także Krakowa, Warszawy, z m.in. Brnem, Pragą, Bratysławą i Budapesztem w ramach takiego transgranicznego projektu kolejowego V4. Dzięki nowej linii kolejowej, będącej elementem kolei Grupy Wyszehradzkiej, Górny Śląsk stanie się ważnym węzłem transportowym w całym regionie Trójmorza. Polski odcinek realizowany przez CPK zakłada poruszanie się pociągów z prędkością do 250 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W wielu regionach możliwe burze, głównie w pierwszej połowie nocy. Wiatr na wschodzie południowy, w centrum i na zachodzie północny słaby, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Tej nocy od 14 stopni na Pogórzu, 16 w centrum do 18 na zachodzie. Rano uważajmy, szczególnie na północnym zachodzie, tam możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro słonecznie, upalnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu, na wschodzie możliwe także burze z gradem, bez opadów od Pomorza Zachodniego po Mazury. Wiatr zachodni słaby, w czasie burz porywisty. Jutro nieco chłodniej, od 18 stopni nad morzem, 25 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum kraju 29, 30 stopni w większości regionów, a najwyższa temperatura na zachodzie do 31 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17, 2 dwójki, 7 trójek i jeszcze Państwa obserwacje i komentarze po wczorajszym przegranym meczu. Kiedy ja byłem młodym chłopcem, to sezon piłkarski kończył się w listopadzie. Później było kilka miesięcy odpoczynku dla piłkarzy i dla kibiców i później na wiosnę się znowu zaczynało. A teraz ci biedni chłopcy muszą co 3 dni grać mecz i oni naprawdę już mają dość, dlatego grają tak, jak grają. No. Ja chciałbym stanąć jednak w obronie polskich piłkarzy. Ja myślę, że oni jeszcze zadziwią świat, jak również naszych kibiców, i pokażą, że z Wyspami Owczymi również można przegrać. pomstować. Nie pomstować. Wyobraźcie sobie, jak oni się w tej Mołdawii teraz cieszą. Należy mówić tak. No, doceniamy postawę piłkarzy mołdawskich. Wygrali lepsi oczywiście. Dla nas, Polaków, najważniejsze są walory sportowe spotkania. A właśnie, taka szlachetna postawa. Bardzo się liczę. Jeśli chcą Państwo wrócić jeszcze i skomentować wczorajszy mecz, to zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo albo telefonicznie, jak Państwo słyszą. 2 dwójki i 7 trójek. Pytaliśmy także, dokąd Państwo na wakacje? Kraj czy zagranica? Ja mieszkam w górach, w Tatrach i na wakacje wyjeżdżam z dziadkami nad morze, bo trzeba trochę zmienić teren w końcu. Uwielbiam pływać. Udanych wakacji życzymy. To już pojutrze. 2 dwójki, 7 trójek w tej sprawie również. A już za moment przeniesiemy się na Kongres 590. Trzecim Polskiego Radia, 14 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. I ponownie przenosimy się na Kongres 590. Na warszawskim Służewcu jest Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Panele, oficjalne wystąpienia to jedno, ale powiedz, co można usłyszeć w kuluarach kongresu? Tak, jeszcze raz dzień dobry. Dużo uwagi w tym roku na kongresie przyciąga Półwysep Arabski i naprawdę można tu usłyszeć ogromny entuzjazm pod adresem perspektywicznej Arabii Saudyjskiej. Kraj, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, bardzo podobny do Polski, ale w PKB na mieszkańca przebija nas niemal dwukrotnie. Kraj, który kojarzymy z ropą, to jasne. Docelowo niemal połowa tego surowca sprowadzanego nad Wisłę ma pochodzić właśnie od Saudyjczyków. Otwarcie na ten rynek przyspieszyła oczywiście agresja rosyjska na Ukrainę. Surowcowy potencjał Arabii Saudyjskiej właściwie jest niewyczerpany, mówi mi Daniel Czyżewski z portalu Energetyka24. My kupujemy naprawdę malutki kawałek tego, co Arabia Saudyjska eksportuje. Większych zakłóceń nie będzie, nie ma takiego ryzyka. Arabia Saudyjska rozpycha się też na naszym rynku, bo przypomnijmy, przejęła część udziałów w rafinerii w Gdańsku, no ale Saudyjczycy zdają sobie sprawę, że ich gospodarka nie może być zdana tylko na łaskę surowców, stąd ogromne inwestycje właściwie w każdej branży i ogromna szansa dla polskiego biznesu. Patrząc na to, co w tym momencie zostało wypracowane już przez niektóre firmy, polskie firmy mają szansę być tymi pierwszymi, które przetrą szlaki właśnie jeżeli chodzi o eksport polskiej technologii właśnie na ten rynek. Tak mówi mi Konstancja Kroctek z firmy, która pomaga polskiemu biznesowi rozwijać skrzydła na Bliskim Wschodzie. I jak mówi, dużym wzmocnieniem dla polskiej obecności na saudyjskim rynku był wybuch pandemii. Inne rynki były zamknięte i nie mieli szansy wyjazdu na różne wydarzenia targowe. Wybrali akurat Dubaj i to było ich sukcesem. Znaleźli tam swojego partnera i realizują tam swój biznes. Tak więc dla niektórych rzeczywiście ta pandemia była takim katalizatorem biznesu na Bliskim Wschodzie. To firmy z najróżniejszych branż. Saudyjczyków interesuje polska żywność i potencjał naszych inżynierów. Tak mówi mi Agnieszka Salamończyk z Krajowej Izby Gospodarczej. Wiadomo, że głównie będą to sektory związane z chemią i z energetyką, ale także dla sektora finansowego, dla branż związanych z budownictwem. Praktycznie wszędzie nasze firmy, startupy, młode firmy, które specjalizują się zwłaszcza w technologiach IT, mają swoje pole do popisu. Ale jak to pole zagospodarować? Tu kłania się stare arabskie przysłowie. Allahumma sabirin ida sabaru. Czyli Bóg sprzyja cierpliwym i wytrwałym w swojej cierpliwości. Tak mówi mi ambasador ad personam Krzysztof Płomiński, znawca krajów arabskich. Czyli cierpliwość, nie oczekiwanie nagłego interesu. Coś proponuję, kontrahent się zgadza, biorę pieniądze i uciekam. Nie, tutaj trzeba zbudować zaufanie. I to jest ten element, prawda, rzeczywiście podstawowy. Bez tego trudno po prostu myśleć o solidnym biznesie, bo taka jest kultura biznesu. Wejście na taki arabski rynek to kwestia 2-3 lat i sporo wysiłku, by naprawdę zyskać zaufanie tamtejszego biznesu. Na pewno to zaufanie buduje także dzisiejsze spotkanie w ramach kongresu, bo dodajmy, że byli tu oczywiście także goście z Arabii Saudyjskiej. Z kongresu 590 Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękujemy i przypomnijmy, że patronami kongresu są Polskie Radio i Polskie Radio 24. 18 minut po godzinie 17. Everybody get up. Rozgrzewająca muzyka, no tak, idzie o chłodzenie. Wczoraj szukaliśmy schładzającej na upały i taka właśnie teraz. 20 minut po godzinie 17. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w trójkowym studiu. Dzień dobry. Śledzimy różnego rodzaju narracje dezinformacyjne. Oto jedna z takich, konkretny przykład z mediów społecznościowych. Otóż w szeregi polskiej policji rzekomo wstępują Ukraińcy. Panie redaktorze, to jest dość skomplikowane zagadnienie, bo to jest jeden z wariantów narracji dotyczącej, czy mającej na celu wzmacnianie podziałów między Polakami a Ukraińcami. Ale momencik, nie, jeszcze nie rozstrzygnęliśmy, czy to news, czy fake news. No, to jest narracja, więc tutaj nie będziemy mówić o pojedynczym fake newsie, bo ona ma wiele wariantów. Nie, nie jest to jakaś skoordynowana akcja tego, że rzekomo polscy obywatele Polski, którzy pracują w policji, mają być zwalniani po to, żeby rzekomo zrobić miejsce Ukraińcom. To jest nieprawda. Do tego zostały wykorzystane jakieś takie narzędzia pseudoplotkarskie, czyli ktoś słyszał w rozmowie, że mają być zwolnienia i z tego zrodziło się takie przekonanie, że coś się dzieje. Do tego jeszcze zostały wykorzystywane różne nagrania w zmanipulowanym kontekście, które miały potwierdzać rzekome plany masowych zwolnień w niektórych lokalnych oddziałach policji. To też jest nieprawda. No ale z kolei w międzynarodowym wariancie jest też taka tendencja do wykorzystywania tego, przedstawiania tej sytuacji w taki sposób, że rzekomo ci polscy policjanci z kolei mają być oddelegowywani do tego, żeby na Ukrainie, jak już tu wspominaliśmy, anektować część ziem zachodnich. To na kilku poziomach taki oczywiście, fajnie, tak, rozbudowany panie, mocno. Nie, panie redaktorze, to jest ekonomia dezinformacji, tak to sobie nazywam na użytek własny. Dobrze zaplanowana kampania dezinformacyjna, ona ma wiele wymiarów i jest czymś w rodzaju, jakby to nazwać, takich... No, mówi się, że matrioszki, czyli w jednej dużej laleczce jest wiele malutkich, które mają swoje cele ukryte. I tutaj no, kwestia polskiej policji to po pierwsze podważanie zaufania do instytucji państwa, jakbyśmy to rozebrali. O czym już wielokrotnie mówiliśmy, tak. Konkretny po drugie, wzmacnianie konfliktu i polaryzacji na tle Polacy-Ukraińcy. To też dzisiaj już wspomniałam. Ale też i między Polakami, bo rozgorzała taka dyskusja. Polacy z Polakami mają się kłócić o to, że rzekomo Ukraińcy mają wstępować do policji. Dokładnie. Dokładnie tak, więc mamy kolejny trzeci podział. Tak, to właściwie 2-3. No i jest jeszcze ten wymiar międzynarodowy, czyli pokazywanie przegrupowania sił polskich, które mają właśnie też tutaj te ukryte cele związane z anektowaniem ziem ukraińskich. Więc wielowymiarowa narracja, niebezpieczna, bo posługująca się jednak takimi pseudodowodami zmanipulowanymi, w tym znaczeniu to jest oczywisty fałsz, no ale bazująca też na niedopowiedzeniach, tak? No bo nie mamy dowodów takich fizycznych w postaci, nie wiem, dokumentów, które by jasno mówiły, że na przykład Ukraińcy nie mogą zostać policjantami w Polsce. Chociaż to jest procedura, bo zapewne to się wiąże z nadaniem obywatelstwa, jeśli dobrze kojarzę. Więc to jest dużo bardziej skomplikowana procedura. Natomiast nie dzieje się na masową skalę i na tym polega dezinformacja, że bardzo często bierze się jednostkowy przypadek i wyolbrzymia się go do takich rozmiarów, aby pojawiło się... miał świadczyć o masowości. Pojawiło się takie wyobrażenie, że to jest już na tak dużą skalę, że powinniśmy się obawiać jakiejś destabilizacji. Że zagraża polskim policjantom, tak? Którzy dokładnie. Czy polskiemu społeczeństwu, służą, no bo jest tak. Jednak to służba publiczna i wiadomo, że związana stricte z takim poczuciem obywatelskości czy odpowiedzialności. Tradycyjnie zapytam, jak bronić się przed taką dezinformacją? Panie redaktorze, sprawdzać, ale tutaj no, przyznam szczerze, że takiej jednoznacznej odpowiedzi nie będę miała, bo takie tematy wrażliwe związane z obszarami, które są dla nas ważne, w których czujemy się niebezpiecznie, no to one zawsze będą obiektem dezinformacji, więc po prostu musimy być uważni i czekać na oficjalne komunikaty i sprawdzać oficjalne strony, czy to policji, czy ministerstw. Wyjaśniała dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 17. Out to the one I've left behind. R.E.M. w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę skrót serwisu Wiadomości Sportowe, prognoza pogody, a za moment najważniejsze ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w MediaMarkt wybrany sprzęt do zabudowy Byko. Taniej o VAT. Oferta ważna w sklepach stacjonarnych. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy! MediaMarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? Na szkolenia Sztuka Wystąpień Publicznych, Wiarygodny Wizerunek zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. O uwagę prosimy kierowców. Kuba Domoracki, dzień dobry. Dzień dobry. Poważne utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Leszno Południe i Rydzyna. Na 80 kilometrze trwa wyciąganie pojazdu ciężarowego z rowu. Jezdnia w kierunku Wrocławia została tam całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazd trasą wojewódzką numer 309. Na S3 pomiędzy węzłami Gorzów Wielkopolski Południe i Skwierzyna Zachód samochód osobowy uderzył w bariery. Na 97 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Osobówka uderzyła w bariery także na autostradzie A2 w pobliżu węzła Łódź Północ. Na 364 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. Jeszcze A4 w Małopolsce, gdzie spory korek utrzymuje się pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w stronę Rzeszowa. Kolejne informacje drogowe już za niecałą godzinę. Jedźmy ostrożnie. Radio Nawigator Trójki. Jest 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Główny podejrzany w sprawie śmierci 27-letniej Polki na Kos został tymczasowo aresztowany po kilkugodzinnym przesłuchaniu w sądzie w towarzystwie adwokata. 32-letni mężczyzna z Bangladeszu nie przyznaje się do winy. Zamordowana na Kos Polka zaginęła w poniedziałek 12 czerwca. Pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały o znalezieniu jej ciała. Premier Mateusz Morawiecki napisał wcześniej na Twitterze, że zwróci się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji, aby stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary. Postępy Ukrainy na polu walki są powolniejsze niż by sobie życzono, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC, który został dziś opublikowany. Niektórym się wydaje, że jest to film hollywoodzki i oczekują natychmiastowych wyników, ale to nie tak, oznajmił Zełenski, podkreślając, że stawką jest życie ludzkie. Według władz ukraińskich siły odbiły do tej pory podczas kontrofensywy 8 wsi w obwodzie zaporowskim na południu i w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Wołodymyr Zełenski powiedział, że ofensywa militarna nie idzie gładko, bo około 200 tysięcy metrów kwadratowych terytorium Ukrainy zostało zaminowanych przez siły rosyjskie. Od soboty rusza nowe połączenie kolei dolnośląskich z Wrocławia do Świnoujścia przez Zieloną Górę, Szczecin i Międzyzdroje. Władze województwa dolnośląskiego podkreślają, że jest to najszybsze, bezpośrednie rozkładowe połączenie na odcinku Wrocław-Świnoujście. Podróż zajmie 5,5 godziny. W pociągu obowiązuje całkowita rezerwacja miejsc. Bilet normalny w relacji Wrocław-Główny-Świnoujście kosztuje 79 zł. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. A my jedziemy dalej. Czas na sport w Trójce. I i Robert Grządowski. Magda Linet gra z Chinką Lin Zhu w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Birmingham i niestety Magda nie radzi sobie zbyt dobrze. Pierwszą partię przegrała 3-6, w drugiej dała się już przełamać i przegrywa 0-2. Zawody w Birmingham rozgrywane są na nawierzchni trawiastej. To jeden z turniejów poprzedzających wielkoszlemowy Wimbledon. A dzisiejszą ceremonię otwarcia Igrzysk Europejskich w Krakowie poprzedzają rozpoczęte już zawody w kilku dyscyplinach. Jedną z nich jest koszykówka 3x3. Dziś grają biało-czerwoni. Rywalizacji przygląda się Kuba Niziński. Dzień dobry. Dzień dobry, ale nie mam dobrych wiadomości, bo Polacy przegrali pierwsze spotkanie z Niemcami 20-21, choć prowadzili 20-18. Przed momentem Niemcy wygrali z Serbią i to oznacza, że Niemcy już awansowali do ćwierćfinału, a to, żeby Polacy jeszcze mieli szansę na awans, muszą wygrać spotkanie ze Estończykami, które rozpoczną już za kilka chwil. Jeżeli wygra Estonia, no to już jest po sprawie i jutrzejsze spotkanie z Serbami jest właściwie tylko o honor. No to jeszcze mecze ćwierćfinałowe, bo Puchar, Igrzyska Europejskie, także w piłce ręcznej plażowej rozgrywane w Tarnowie. Polacy przegrali ćwierćfinał z Węgrami 1-2, a Polki z Niemkami 0-2. Środa na Igrzyskach Europejskich oznacza także rywalizację w kajakarstwie, lekkoatletyce, padlu czy pływaniu artystycznym, ale więcej dyscyplin i więcej rywalizacji od jutra. A ceremonia otwarcia na Stadionie Wisły zaplanowano na 20:30. Wcześniej odbyło się losowanie drugiej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Konferencji, ważne dla trzech polskich klubów, które rozpoczną rywalizację na tym etapie. Legia Warszawa czeka daleka podróż do Kazachstanu, bo trafiła na Ordabasy Szymkent. Lech Poznań zmierzy się z litewskim Żalgirisem Kowno, a Pogoń Szczecin musi poczekać na wynik i zwycięzcę dwumeczu pierwszej rundy. To będzie irlandzkie Linfield lub albańska Wilaznia Szkoder. W kwalifikacjach do Ligi Mistrzów Raków Częstochowa, o ile wyeliminuje w pierwszej rundzie estońską Florę Tallinn, w rundzie drugiej trafi na lepszego z azersko-gibraltarskiej pary Karabach Agdam kontra Lincoln Red Imps. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, z gradem i silnym wiatrem. Alert RCB dotyczy 12 województw: śląskiego, pomorskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, części powiatów zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć, przelotnie padać, jak słyszeliśmy, w wielu regionach możliwe burze, głównie w pierwszej połowie nocy. Te alerty dotyczące burzy i silnego wiatru dotyczą do 23:00 dziś prognozowane są burze. No i te silne opady deszczu i gradu, uważajmy. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na południu, na wschodzie możliwe burze z gradem, bez opadów od Pomorza Zachodniego po Mazury. Jutro od 18 stopni nad morzem, 25 na Suwalszczyźnie, 29 w centrum, w pozostałych regionach i to w większości kraju do 30 stopni, a prawdziwe upały do 31 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. No to uważajmy to także dla kierowców, no bo wiadomo, burze, silny wiatr, opady deszczu z gradem. Jedźmy ostrożnie. Za 24 minuty 18. Jeszcze Państwo wracają do komentowania wczorajszego wydarzenia sportowego. Do naszych piłkarzy chciałem im bardzo podziękować, bo co prawda ostatnio dużo pracuję, dużo się stresuję i dopiero o 23 otworzyłem wiadomości i przeczytałem, że Polska przegrała z Mołdawią 3-2. Tak dawno się tak mocno i szczerze nie śmiałem, jak dziecko na filmach z Louisem Dessinem. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie. Jak Państwo słyszą, 2 dwójki i 7 trójek. Już za chwilę ważne sprawy europejskie. Aha, jeszcze jeden sygnał nawiązujący do wczorajszego meczu. Wydaje mi się, że powinniśmy się cieszyć z tego, że to nie Niemcy grali z Mołdawią, bo tamto byłoby tam z 10-0. On Cracker Island it was born. Collective of the dawn. They were planting seeds at night to grow and made a paradise where the truth was not attuned. And it's sadness I consumed into my form as every day. Themselves to be a cow, Południowej audycji zapraszamy do Trójki. Za 20 minut 18. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Adam Michniewicz, dzień dobry. Gośćmi Pulsu Europy są posłowie do Parlamentu Europejskiego. Profesor Bogusław Liberacki. Nowa Lewica. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa, pozdrawiam z Brukseli. Będziemy rozmawiać o pakiecie azylowym Unii Europejskiej, ale najpierw poproszę o krótki komentarz do ważnej informacji z Brukseli. Jest zgoda unijnych ambasadorów na 11. pakiet sankcji. Negocjowany był od 2 miesięcy. Częściowo zostały polskie postulaty uwzględnione. Jakie ten pakiet ma znaczenie? Pan Bogdan Rzońca. No jest to słaby pakiet, trzeba powiedzieć, po pierwsze 11, czyli kolejny. Po drugie słaby, bo on dotyczy raczej no, tego, co się już wydarzyło. Chodziło w tym głównym 11 pakiecie o to, żeby uszczelnić dotychczasowe restrykcje nałożone na Rosję, żeby nie można było ich omijać. No, są tutaj takie zapisy, które są no, pocieszające, powiedzmy, bo ponieważ jest wprowadzenie ograniczenia na zawijanie do europejskich portów rosyjskich statków, no to jest ważne. Zakaz wykorzystania rosyjskich przyczep, tak, to też jest ważne. No i ten pakiet ma po prostu za zadanie po prostu wszystko to uszczelnić, co się do tej pory nie udawało uszczelniać. No ale generalnie jest to niestety 11 kolejny słaby pakiet, który nie powoduje jakichś drastycznych, nowych sytuacji. Prosiłam krótko, więc już oddaję głos panu profesorowi Liberackiemu, ale chyba dobrze, że ten pakiet, mimo że słaby, jest. Lepiej niż gdyby go nie było. Przepraszam, pakiet wcale nie jest słaby. Pakiet jest taki, na jaki zgodziły się rządy, w tym także rząd polski. To jest pierwsze. Dwa, co do statków, ograniczenie zabijania nie tylko rosyjskich, tylko z wszystkich statków, które mogą wieść albo przypływać z portów, które są objęte zastrzeżeniami. Po drugie, mamy kolejne 100 nazwisk instytucji ze strony rosyjskiej, a oto przecież zastrzeżonych, a oto przecież wnosił premier Morawiecki, także nie mówmy, że to jest słabe. No i wreszcie są objęte również sankcjami firmy spoza Unii Europejskiej, które nie dotrzymują ograniczeń nakładanych przez Unię Europejską. A zatem trudno mówić o tym, że jest słaby. Jest pakiet zupełnie przyzwoity i jednocześnie sprawność Unii Europejskiej na tym polega, że eskaluje i to jest 11 z kolei pakiet w ciągu 16 miesięcy wojny. I w tej sprawie kropka. Teraz przechodzimy do głównego, że tak powiem, tematu. Otóż czytam w prasie, że Unia Europejska przyjęła nowy pakiet azylowy. Czy to prawda? Czy jest zawarte tylko wstępne porozumienie na szczeblu szefów unijnych ministrów spraw wewnętrznych? Czy wszystko już jest ustalone i nie ma nic do negocjacji? Pan Bogdan Rzońca. Jest wiele do negocjacji. Nie wszystko jest ustalone. Temat jest istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Myślę, że polska narracja w tej materii jest coraz lepsza i coraz lepiej odbierana na forum Unii Europejskiej. My stawiamy sprawę jasno, że otóż dokładnie nie wiadomo, o co chodziło pani komisarz Johansson, która zgłosiła ten pakiet i ministrom spraw wewnętrznych, którzy mówili, że no, możliwe są relokacje migrantów z różnych części państw Unii Europejskiej, czyli przewożenie ich jak towaru, przepraszam za wrażenie, w jakichś tam pociągach, pakietach czy autobusach. Więc tym się trochę martwimy, natomiast stawianie sprawy przez polski rząd jest jak najbardziej na miejscu. I najważniejsze jest to, że nie jest to ostateczna decyzja, że przed nami potrzebna dyskusja, co robić w tej kryzysowej sytuacji, jak chodzi o przybyszów do Unii Europejskiej. Polska ma tutaj ogromne osiągnięcia. Nie boimy się przyjmować tych ludzi, którzy są prześladowani, tych osób, które mają problemy w swoich państwach. No teraz będziemy stać na straży bezpieczeństwa Polski, przede wszystkim polskich rodzin Polaków, a przy okazji chcemy nadać właśnie taki ton przy każdym relacjom międzynarodowym, z których będzie wynikało po prostu jedno. Unia Europejska, a w tym Polska przede wszystkim, musi być bezpiecznym miejscem do życia, pracy i do funkcjonowania. I teraz pan poseł Liberacki, o co chodzi w tym pakiecie? Czy jego sednem jest obowiązkowa z góry kwotowa ustalona relokacja i właśnie relokacja uchodźców czy migrantów? Bo w dokumencie w jednym miejscu jest mowa o uchodźcach, a w innym o presji migracyjnej. Czy chodzi o te osoby, które już są w państwach Unii, czy o przyszłość, o zabezpieczenie się na wypadek kolejnej właśnie jakiejś wielkiej presji migracyjnej? Prawo wstecznie działa, czyli te osoby, które są, to po prostu już są, ale cały czas pamiętajmy, że one podlegają ocenie. Natomiast to rozwiązanie wnosi zupełnie nową jakość. Ta nowa jakość polega na tym, że wstępna, że tak powiem, kwalifikacja, kto może ewentualnie udać się w kierunku Unii Europejskiej, a kto nie może, odbywa się po drugiej stronie Morza Śródziemnego. To tam, w porozumieniu z państwami, z których rozpoczynają podróże migranci, będzie prowadzona wstępna kwalifikacja. Po drugie... Przepraszam, że przerwę, ale co z przemytnikami? Przecież przemytnicy chyba się nie kontaktują z władzami państw, z których przemycają. Ale to jest, my oczekujemy i takie jest jasno postawione sprawy i na to są kierowane środki finansowe, żeby państwa członkowskie, państwa, z których pochodzi emigracja, bo tam są głównie przemytnicy, po prostu same zechciały również ze swojej strony przy naszej współpracy ten przemyt, ten duży biznes przemytniczy kasować. I to jest pierwsza rzecz. Dwa. Po naszej stronie są tak zwane welcome centers, po naszej stronie, czyli europejskie. I tu dokonuje się kolejna weryfikacja osób, które przypłynęły. Tu nie ma jakiegoś dylematu uchodźcy, imigranci. bo każdy uchodźca jest imigrantem, przy czym może być imigrant zarobkowy, może być imigrant... No tak, ale w odwrotną stronę to już nie działa. Bo nie każdy działa. Jest uchodźcą. Dlatego, że również przewidujemy możliwość odesłania. Ale panie profesorze, chyba w rozumieniu prawa międzynarodowego nie każdy migrant jest uchodźcą, o tym mówię. Tak, nie każdy uchodźca jest migrantem, a nie każdy migrant jest uchodźcą. No właśnie. To się zgadzamy, to samo powiedziałem wcześniej. Także co do tego, że nie mamy tutaj wątpliwości. I jednocześnie pan poseł Rzońca, mój szanowny zresztą kolega, że nie boimy się przyjmować. Otóż boimy się przyjmować. Boimy się, w zasadzie my się nie boimy, może jednak on miał rację. Dlatego, że w roku 2022 wydano 365 tysięcy zezwoleń na pracę w Polsce. Z tego 136 tysięcy to były zezwolenia na pracę w Polsce dla migrantów z państw muzułmańskich. Także rzeczywiście my się nie boimy, natomiast my ustawiamy się zawsze na nie w stosunku do tego, co proponuje Unia Europejska. A może chodzi tutaj o przymus, którego rząd nie chce? Zresztą może się wypowie pan poseł Rzońca w tej sprawie. Czego właściwie boi się rząd Prawa i Sprawiedliwości? W zasadzie rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę bardzo jasną. My nie boimy się tych imigrantów, którzy są prześladowani w swoich krajach albo którzy chcą legalnie przyjechać do Polski. I to jest oczywiste. 100 tysięcy Czeczenów się u nas znalazło, prawie 12 milionów Ukraińców przeszło przez polskie domy i wróciło na Ukrainę. Natomiast bardzo się boimy przymusu, który chce wprowadzić Unia Europejska. W ogóle ten projekt pani komisarz Hansson był niedyskutowany, nieomawiany. Nikt nie wiedział, wyciągnięty z kapelusza nagle, że 1900 jakichś tam migrantów ma być przewiezionych jak paczka stąd dotąd, czyli tam gdzieś z Niemiec do Warszawy albo ze Szwecji do Czech. My się boimy takich rozwiązań. Poza tym każda decyzja niewydyskutowana, nieprzemyślana przez Komisję Europejską, no rodzi takie podejrzenia, że jeśli zgodzimy się na pierwszy pakiet, to później będzie drugi, trzeci, piąty. Raz będzie to 1900, za chwilę będzie to 2003, 5 i 10. I tego się trochę boimy, ponieważ ja bym chciał na przykład wiedzieć jako zwykły mieszkaniec Polski, kto będzie moim sąsiadem, skąd przyjadą ci niechciani migranci z Niemiec, gdzie będą posadowieni w Polsce, w którym miejscu, kto ich będzie pilnował, co oni dalej będą w Polsce robić. Dlatego stawiamy sprawę jasną. Trzeba te kwestie lepiej przedyskutować, nikogo nie zaskakiwać, no i wziąć pod uwagę po prostu sytuację obecną. My jako Polska naprawdę daliśmy wiele dowodów na to, że nie boimy się migrantów, ale każde siłowe rozwiązanie takie niesolidarnościowe, niedemokratyczne budzi po prostu nasze no, obawy. No to jest nazwane przecież, że to jest solidarnościowe. Obowiązkowa solidarność. My jesteśmy solidarnościowi, najbardziej pokazaliśmy to przy okazji Ukrainy, natomiast nazywanie tego solidarnościowym podejściem w Unii Europejskiej brzmi bardzo fałszywie. To teraz pytanie do pana profesora Liberackiego. Otóż też można przeczytać tu i ówdzie, i tak też mówi część opozycji, że relokacja nie dotyczy Polski. Prawda to czy fałsz? Bo przecież w porozumieniu jest napisane, że rzeczywiście Polska... To znaczy, ja do porozumienia nie zaglądałam, ale czytam opis tego porozumienia, że żeby Polska została wyłączona z mechanizmu relokacji w związku z dużą liczbą przebywających u nas uciekających przed wojną Ukraińców, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, ale chyba tu jest jakiś element uznaniowości, a nie tylko unijnej biurokracji. Panie profesorze, jak to jest? Pani redaktor, po pierwsze nie używajmy sformułowania biurokracja, dlatego że ten projekt został przyjęty przez... Nie. Ja będę używać, ja będę używać tego, bo jeżeli wniosek jest tylko formalnością, a nie jest rozpatrywany, tylko chodzi o to, żeby był papierek, to wtedy jest to biurokracja. W tym znaczeniu o to pytam. Ale to jeżeli w tym znaczeniu, to jest po prostu techniczna realizacja postanowień Rady Unii Europejskiej. To jest po pierwsze, nie ma żadnego siłowego czy odgórnego przydziału kwot, które muszą być realizowane. Jest to typowo solidarnościowe podejście, bo mówią, my cię nie zmuszamy, ale wesprzyj tych, którzy przyjmują. Wreszcie ten projekt był omawiany na mojej grupie politycznej w ostatnim ciągu ostatniego roku przynajmniej dwukrotnie. Wiem także, że na grupie politycznej HDK-u, wiem, że na grupie politycznej liberałów. Nie wiem, czy nie był omawiany również w ramach spotkania z panią komisarz Johansson na grupie również konserwatystów, czyli do grupie, do której należy pan poseł Rzońca. I nikt nie traktuje ludzi jako paczkę, którą się wsadza przez przewozi. Wiadomo, że do przewozu są autobusy i to nie jest paczka, to są ludzie, natomiast znajduje się dla nich rozwiązanie. Projekt jest daleko wydyskutowany, nie jest to jeszcze ostateczna decyzja. Ostateczna decyzja powstanie po tym, jak płynie to do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski odniesie się do tego projektu, zapewne wprowadzi swoje poprawki i projekt znów wróci do Rady Europejskiej. I teraz bardzo króciutko do obu panów, ponieważ musimy już kończyć, do obu panów z prośbą o krótką odpowiedź pytanie. Czy jakieś znaczenie dla dalszych negocjacji będzie miało planowane u nas referendum? I właściwie jak to jest ze stanowiskiem opozycyjnych partii? Bo wszyscy mówią, że są przeciw, ale jak się głębiej tak posłucha i uważnie, tak jak pana profesora, no to tak nie zupełnie przeciw. Najpierw pan Bogdan Rzońca, bardzo krótko, proszę. To jest bardzo dobry pomysł. Oddanie głosu ludziom, wyborcom jest najlepszym rozwiązaniem. Szwajcaria to testuje od lat. Myślę, że ten pomysł referendalny po prostu będzie najlepszym papierkiem lakmusowym dla oceny sytuacji. Uważam, że prezes Kaczyński ma po prostu politycznego nosa i składam mu niniejszym gratulacje. Wszyscy pójdą tropem naszym, czyli po tym referendum, czy powiedzmy to pytanie referendalne, które zostanie zadane, będzie nadawało ton dalszej dyskusji o tym, jak postępować z trudnym, to jest prawda, problemem migracji, więc referendum jest potrzebne. I króciutko, pan Bogusław Liberacki. No, to, że pan Rzońca gratuluje panu prezesowi Kaczyńskiemu, to mnie to tak bardzo nie zaskakuje. Pytanie referendalne, nie wiemy, jakie ono będzie. Z punktu widzenia rozwiązań europejskich... Ale to pana mam bardziej pytanie, jakie jest właśnie stanowisko partii opozycyjnych, tych głównych? Bo wszyscy mówią, nie, my jesteśmy przeciw przymusowi, no ale właśnie jest tak, jak pan mówi, że nie, że właśnie że to jest dobre porozumienie. Jesteśmy przeciw przymusowi, to jest jasne. Po drugie, jesteśmy za tym, żeby uwzględnić to, że mamy 970 tysięcy uchodźców z Ukrainy, których przyjęliśmy. Niemcy mają 1,035 000, ale my jesteśmy mniejszym państwem, czyli proporcjonalnie ponad dwukrotnie więcej przyjęliśmy w stosunku do liczby ludności. Referendum ma znaczenie tylko dla celów politycznych. Tak. Dziękuję. Wewnętrznych, panie profesorze, trzeba poprzeć pomysł prezesa Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Bogusław Liberacki, Nowa Lewica, Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Mr.